بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى. إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم وكان سيرك تم بلندو سكاني غفارنجيرا اتم بلندو سكاني ناني كي تاري تم بلندو سكاني ناني غلي فاركي سيران صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. لو ينغاني ترنين بيونغو جنبين اللهم ينباقيا ترنيني ati eske angana condom yuzu ogud ni condom nya tuwa ungana yani angle foari fole yani go ngar no duya sakal aru yare ngana saka ta tangandini watte nya sakati ke watti khore ke bega angala kan no tanga yo ati eske angana condom lo ndanda nya ngare njahu keti yangke ngaja banga jana bayangle paske haditha linandi kutuyu ke hilligana ge mwane yaareke kutiyen doygo kutiyen ngana gemu kenya na yange ngaja bindini ken ni konno mu gega kutiyu mbilli ma gemu fole nya haga ngenga alla go me tuano ntaka ndike masala disiko lakin ona ho de pe mudamba tenga la ahwatu wal aula anna nyanga ngana har konno mu nyarondi jara bayanke awaja binanga ke mathab ni mathab sirenga warro ke mathab ya hada huwa al ahwatu fi hadhihi al mas'ala wallahu aalam وبه توفيق. نعم ورغا دو النبي سيراكي صلى الله عليه واله وسلم انغي غوند الله كما اوادي غامرو كاتا خاي بكا فاريكي سيران تابيلندو سيكاندينغا كندي غامي هاغا اوتني سينا سيكاندينيا كما من الهجره غلي فاريم فيروغي غا مكانيه كاتا مدنانيا كزينه غوند غاني سينا سيكاندينغا agani sini ai sina ground den ona diga mu baka hi banga donyo kono kama isu hedi allah nta suka pa meta ora yo poi ke sine kundu be hago jomme allah ko mo awajo pena al harim godai awajo pena al harim godai julai ngason tampilendo nagato miladi anga kine kamotum mi tambille aro sino nagati awage like sine hi banganto nyogonu ya ghazwatu uhdi uhde kurenya ke sine ano wandi awage lahi nu ngai banganto ngani dolonga ahrami ke sine ano wandi tahrimul kham dolom barami ke sine ano wandi awage li sine ke hi banganto nga fare ke kismara ngal husain ali ramme ibnu fatima asare ke sine ano wandi awagel lega sine hi banganto nga yahudu bani madhir farendi igirni baka manna no wandi awagel lega sine hi banganto nga yawmur rajia kesuno gore nya farega sahaba nun gambere sahaba gabe karama age gode awagel sine ge hi banganto nga biiru mauna aganya disaster nya muhammad sahaba nun gamma islam awu nyimme kam ira sahaba ndabe kargel lega mi aga ndagrawnda masat rajia awagel sine ge hi bangando nga ghazwat ban ya atfan yahudi am nyanu kuya farendi irabele kende ngida awagel ke sine hi bangando nga ghazwat ban sulaim aganya ke sine an gon awagel ke sine hi bangando nga nabi nyin cireng nga alayhi salatu wassalam aroto mai hafsa bint umar wadi allah anhuma awagel ke sine hi bangando nga kure wonya gatne ghazwat hamra الاسد غزوه حمراء الاسد كنا وحدي بتنري Odang ini kamala komo dangi mau je jalla dunia. Lagi mana wahdin kureng karanga, wahdin kureng aja syawali nak ada ni. Farem boga orang ni cuma anggota. Allah farem bogo cuma anggota. Araga dunia wahdin berang sibitin anggota. Syawali tamundo tumu farem daga dunia wahdin berang aboga tamundo karagonya. Kenya aku di kami katanya. Shawali na gane nyari ohde kure nga asbabu ni mani Allah ko mo sobe ga sobane ani quraish gam ko nga iyam bo ke kure dan ani gam dan daga tambon tuga muhammad sahaba nga ibe gari kitab badrim ko tanga boni badir dangi halle mubasharatan quraish imman ga onno makkah imman ga o nga autikata abi sufyan ya abi sufyan bin harb wadi Allah anhu hum balle igara quraishi kundiginun jukari badrin godanga abu sufyan wadi Allah anhu awamunda ina wahdin quran sarafa toge bega yang kadi quraishi ayna hobo toge ge igari nyai mangi yang kai makka kamena ke imanga udang kana undi adang kana undi adang kana undi jigolle ni Allah ko mo tayyib abu sufyan abogu uhdin kuren dangani abana mabogu dali yakenya mabogu dobe hindu bint utba radiyallahu anha muawiyatu ma haga ke kundu khalul mu'minin radiyallahu anhu abu sufyan di yakembo hindu bint utba uhdin kuren dangani hindu igraha bakarni badrin godanga ira khingar al walid badrin godanga ira fawatu nengar shayba badrin godanga Eka bogo tambu tuge nyarangande. Abu Sufyan bogo ali yakem bogo. Abu Sufyan kebega ni makai mangke. Abu Sufyan bandi yakem bogo da Allah komo. Quraishi kamo filisi magallem me. O yana si magallem me. Kenga na military ngutenga. So jandam bwani kui. Allah komo e problem on ko rene. Bimaana so jandun kem balu nyen. Si magallem me. Ibega so jang ka kam. Quraish kamo hilli si magallem me nyima ibogo wahdi dangani ibogo wahdi ngurand dangani idi ikagu mo nyambo si magallem mu hodi yakembo yaargu bogu di batenga yaaringa be me bogu kapeku si magallem mu yakunga ido dangu bogu igi timmi ga sugunu hamasiya dan to kuni killele nyagaru nyai o terente na tallanu nyakama kanda jongoy konno ngalengi ona ga kanduran chumbu ona baydonum baaga kane ona tallanum baaga kane aganda halla ko ena ga hatalle mau kapenta ko hatalle mau ke halle abu sufyan bagu wadi allah anhu quraish gangon ka bagu kapai kataman nan yenga kangalne kam matambon nan tugi badr dangani irahbishun mudahabishun kuni habshan nyai gadangana koro nyani iri kawdu yai kurege no kan ya sugaron ga duram man bagan ipare kurege dangane ade ira kurege sorofa ujune nyogo me amboge kurega dangane aro kamo hilli si ujune nyogo me kamo hilli si kenya mbo kurege dangane aro kamo nyare me gan doroke tayib kurenyo ga nyo ga ibuten no wonde ali butti ko ten no wonde katamad na nyi yang mi gan tayang kana badna karo tindoye gelli madinai iyanga iyanga ohde tindoye ni ohde giden tindoye yang garunga kenya juma ngodai anabe aga bakage kodai sibitu ngoda nga fare nga kenya rohdia fare nda tunandi konno mbogu yang gawhdi ayana quraish gangom iriti bugantawo khibare ngi annabiya fare ke idea ni ke ai imaga bokata khonno koi ini gaja man nan khon yam man natu ini gaji debe ken khondi ina kadi ni hibe kan himbo so inde nga era kundu munafiqun guqaim manke abdullah ibn ubay ibn salul aga araye negay imma ko bogo madina ni gaja man nanu kon lakin araye ku hilligemu qayma gam sabab bare gam illa bane dangane hedire fareke araye ni kay o yano deben doni gaja ra khelo tare gedanga nanya alay nganya ini nya abdullah ibn ubay ibn salul akemala daga gaja beranya igana bogo sa sa mam bogo lo dur antaka daga na dangane imma daga tumati le kaganai debin no gogen on gajan ganai debe yan on ni igum baya ta kanu ya da munafiqun kona ko tunu kona ko bakka ko anda ilalum pilu hari kapok meri bawa be. Farake arai ni engkau jambat nang roya. Lakin, shabab al-Muslimin, al-Muslimun, ikum ma wari engkau jambat nang roya. Hamas an diudu, sakari ke serabi nuka matawe badirun kotang. Ida an nabi oba kagati ya. Ira ke di kami orang nabi kamma, yukoto di kami kamma, afaren da arai keragi. Kurang afaren da bogo. Ara kurang kita kan di tangan ini sikit. Katiba nusiki. Muhajirna nun katiba mpai wa ansar gamkong kan lempai fillo katiba nu fillan ansar gamkong na laus wal khazraj thumma ar katiba baya da balil muhajirin na bandera tingara mutu bare sudangan Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu qatilu ngake godi ani kharamun narake madina sagen yika kumanay gande nga aga tubi gello ga dangi siram bononga mobe Mus'ab bin Umair رضي الله عنه لا مهاجرنا من بندرا كاركين مصعب او سيغان كون اي بندرا كاركين اسيد بن خدير ودان كي غاي كور مصعب نو تاكي مي من نانيين خزرج غمو اي بندرا كاركين خباب بن المنذر رضي الله عنهما اجمعين فارقه اتلو موخدين بران اكيني دينغرا واتو غاني موت الشيخين Fare kesikir dengar ayah arah kurai ke mukompai. Arah lemurun muru kurai kan orang ibegal lemurun ga arah kunjilan. Lemur ambano orang mai lana tuan Rafia bun Khudayj. Awi ulangkan ni kafare mai lali mana? Pas kerawai orang dendangan orang bunun dendangan. Lemur yang mana Kristen gol lendu akapnya Kristennya. Poi fare makai lali. Sahabat gua nak kalangun dengani sumra bun Jundub radhiyallahu anhu. Lemin yang jenaka, faren di kunjilan ni. Ada lah faren. Ada anda rafia dengan anda kehilan ni. Ada yang kian kian lontar rafia ini. Ada harukan agaknya iman kian lawa dengan ini. Kian lawa fangkana. Allah faren dah lawa fangkana kagak agaknya. Angkian lawa ada. Kalau nama, anda binti ifilingkannya. Wanya kunuya sumra arah rafia kanun di kajang kianuan. A faren dah wajib mengangkat dengan. Faren dah kau jaman. Allah faren dah gidi kilenga. Fajirin bicara gini ne, igri ke dingrai, idaga yang kan dingrai tanah Roman shout. Huna Abdullah bin Ubay bin Salul tamar, apa lagi idaga? Aile tika musik kisrai, aro kamusik kisrai ille bakan ne mengalihi salat wassalam. Ama harban itu aro fare, adi ille madnaniye. Fare kan dari sahabunna, magan taka gini ne uhdim beranga, gini uhdim beranga, ari kure mohon gemani. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arah tangkara ke serai bagan ini wara gideng kamma gide ke Jabal Ainain farenda tangkara ke tampitana wara nun kamma biro ka tammen pitana tangkara ke serai wara gideng kamma tini falle tangga aruna gideng falle tangga sete nam bagardi halle tayyib gide ke bega to kana Jabal Ainain wa bi Jabal Ruma serai bagan ke gideng kollanga Abdullah bin Jubair bi Jim Zubair bere Abdullah bin Zubair al mubashirin bil jannah daro kenga Allah Abdullah bin Zubair mubashir ke remme ke begasare Madina madalla sinahana ke ontara ke nakem pege ken jimunye Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu farenda ke nyawara girigumu gide ke kama immangenga tini falle tanga tangumunye ina sinunyi landi immagardi halle ini ifalle tangira ngani immaga gide ke wara few minya mare gande ngar katti anandi nyanga mushir gelo ngai gari mo gonjiron iyanga gajamberan no Ya aru kuberu ini garis sugano, itu kau sapa nu guna kakek ika sugunu, ini jak ini, ika itu ini kejang yang kama. Kurun billi tindo me, kurun billi kat tindo me, mesti kau nu kuban dera tingana ika orang Talha bin Abi Talha, si maklum mumpus agenya kakek gue. Akhir ni kata mubarazanga, bakal lema one on one, yugo ti yugo, adi kau njau bakal katinga. Allah jar dengan Talha, iani Zubair bin Al-Awwam. Zubair wano ngagara kego Zubair bonde katai isin gamba ko jarnde nga bonde ne mogobe ara ga dunya kamai isin gamba ara yarndi sendi na kan nem gutti ka han muslimon da Allahu akbar ko ke ganya gajange nga asanke abombo nga akati i ware men honi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ara tirai tanu siki nan diwandro muslimo ko ngalle Kau nak gideng kampat tamungi maka irailan di tamung ada grupu ama ka dangini tayib muslimo ku concentration wu ajonga bandara tingaro ko ama kar no ku bandara tingaro i focus ku nyaiti mo irak tarakkaz ala alaihim ira tarkiz nabar ala haula al qadara annatna bandara tingaro ku ijo pegi karni migi bandara tingaro ju karni sorta miro bandara su yom gimbagande ke halle ira hujumu mutho muke attack mutho muke ma difa da barne defend Allah kom anda wari imay defend ke tande inyi hujumu nye ira hujumu ndabari mushrikin ku kam hujumu mboko tanjim ijo pegi sa isa fanungar iga taqaddum ke no wani make ne move iga move ni on hamza ibn abd al muttalibi Allah ki ta kallen ere kembre sahaba no kuwa taqaddum nyi meli wa wa progress serenda kari atonga ni wahshi bun harb radiyallahu anhu ke kundu kaman ne rañi ñaan diangana hamza kari hore ñana ngandan kan nempor akeni mu ko gide ko halle aga hamza tugarne anya tugarne brambe hamza gan yugo yugo xanne ko dana to ngani siba bun arfata wahshi na hamza wari aganya tugarne arbu ndange ke bun ndange ke hamza gida akhnu sen noni ayon kimbo kesu kam muslimo ku iwa taqaddum noni progressing ni karanga iwa move ni do hujo mo ngame kafir no ngara wari katero ni anti karanga ganda ingurwa ladu ila al firar ira uri anjopa ya rabbi no gani suguni gani sa ko ni ira henta kari bu yarondi igara mo siro ko ikra bin junga ira uri anjopa muslimo nda wari batenga iwa lagal lohi nabru lagal iwa lagal lohi nabru lagal tandara de ke serembe gani giren gamma farengar warno tangara de ke serembe gani giren gamma farengar warno ga mistake inde kita military mistake la wire akhta askariya serembe no gaga jangay ni wakentuna anganya besol janga mosu mistake la wakan ke tangara ge bega giren gamma akhtau tandara de yang kinoni tambu to giren gam khalid nyam ndain dangi kata muslimo balle igunya ni khalid de groupo nyilan sa za tandara daga yang ka to ko tamwa khal da so ya himba gane ha gane khal di tamuge be gano ma adangi kata tamuge ina na tamuge ramas adang ar tamuge ayo gillaga agar ko tamuge muslimo ko hal le free agar mo ba akini ne akudu nya la hawla wala quwwata illa billah khalid ibn walid radiyallahu anhu igra ha bakar ni badrin ko tanga aware muslimo balle ajo pe ga kutni ne muslimo no ndi ara gajam bure da bar muslimo ga khal di kundu radiyallahu anhu فاركين مسلمون بالله الصحابة يقولون صلى الله عليه وسلم سورة تامير في اللي يجري فارنا مهاجرون يعني أرسلون يجري من الأنصار فاركين غير خالد سيما غلم مكواري إيجار نيرو خالد أخيرا دي الصحابة يقولون نانتي اللي تيجا دي تنقرأ كيبه استراتيجي كجان غير نغان مسلم كنو كرة فارن كان نمو صلى الله عليه وسلم إيجار فاركين كان نمو إيجار توقات فارن إيجار توقات النبي جماعة يقولون ikhanu annabi group kebe gado annabi batte ikhanu ke group ina annabi ma'mur sallallahu alaihi wasallam group kebe gado annabi ya igaja annabi ure imbaga kenya radifa anda barti mo konga ikarni niti mo konga ibarmandi ti mo konga ka igabondi impung ya gabono group kebe gado annabi rasukari sere bana ko to sa'd bin abi waqas radiyallahu anhu wa talha bin ubaidillah asrafillah to talha bin ubaidillah وسعد بن ابي وقاص في اللي تو في اللي دفاع عند دفاع كبير بكان ما لكن فارغ الى كتان دي تورنا كوتين بني ايغيانا ماغرا غيا كي برما صلى الله عليه واله وسلم صاروا صحابه كنتم بجارني سعد دو طلحه الى غدان خوري دبار الى غدان خوري دبار سعد ني بن ان الله ني تام ان الله ما نبي مغرا تام بون جوم بغان دراني تام كول لين داغات ني سعد وران دين دبار ني ما نغان دما واسي ني با نغان دما واسي طلحة جدّان عند باري جدّان جماعية سبحان الله جماعة سكيد جدّان بأب أنا سكيد مكانتا برمانا تنجكر برمانا كونا قدرة كلا حتنا طلحة الله يرحمه ورضي الله عنه مسلمون بندرة تندانا أغاني لانشر مهاجرنا بندرة تندانا أغاني مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى مصعب كري كيف قرأ مصعب كري تقول يعني عبد الله بن قمعة عبد الله بن قمعة بقاء مصعب النبي إن قوى أكيد نسمى نهجر النبي أكري alaihi salatu wasalam aile kata kafiru nga kharu jama noni ati muhammad diga mengara ba tengera muhammadu kari khibare jangi joye gitte kama sahaba rum beno kamani kape an nabiya ira simara ko dunya ni fare ngara igunda simara intaha ira muhammad kari ku fono uru lega madani nga hono uru hinunga harare ira kata sha'b ke an nabiga ni sha'b beno alaihi afdalu salatu wa atamu taslim ka'b malik ara alla fare ngari homballe gata kara farenga bakka dingira ke begare attack kata qoranga giden qora yego ka bugara wari akhar muslimon adi muslimat alla faren ba makara aga kata qoranga muslimon ju rate o kata nabi ga dingira be annabi isa bon lo qora ken gonne nan jega giden gamma akiste kurena ubay bun khalaf ari kata gire keure farenga shab ke beri adi gari ya muhammadu mboka tena muhammadu kari fare kembre atam bintenni anyi gara barama kibara me gara wonde fare ndi sahabo nday nyanga idara ga nyanga anda bidana arla bonya baganna fitay ara barama barama gara wonde tila boke fitande awuru yang kana aga khar no ko gumbo nga khar wara kata quraish kango adi muhammadu ngi tan di toranga e lande killeni makati ndo enni allah ko ne nyongi mbok tayyib mushrikun nga iri gide ke wara Abu Sufyan wi menga group yo gide ke wara Abu Sufyan wi men war har Khalid wadi gide ngara bare nga kenna mun har sayin jega kadda muhammad di sahaban Allah dune Faruq ngat no Umaru aro group yo go iro Khalid ra kilmei mi gan taka yang kan ni gide ke ira Khalid yang kan ni gide ke Abu Sufyan aris ken gidi yang kan de gan Khalid yang kan ni Sa'd ibn Abi Waqqas rasulullah sikya karno Abu Sufyan ri gide ke wara aro group yo go isi ga nabi ga gide ke bere shab ke bere muhawala ke dange halle muhawala akhira Abu Sufyan ri asigi annabi wara gide ke wara tayyib hom balle gara tanji kero soro tum tanji kero soro nyari kar muslimon non tan la ya tanji ra kar muslimon non Allah khonno ku ira tanji kero soro nyari akal non na tanji ra kar muslimon non iga pare na nyille Abu Sufyan ri se gide ke wara ati muhammad wa gadiba abi quhafa ram abu bakr wa gadiba khatab ram umar wa gadiba imani mi imajabi farandim magajabi a ta garo ko inda ku kunya ma diga men ta ko kama ndu ta ko khibare nga umar ko reedo munyini ati allah konni aji kube nangi konno ibrande lenga na ko daru ya ma allah gara foto ganda ku no gondi hibe gan junon ni abu sufyan de hubale gore ni hubale uru gidden farandina jabe Allahu a'la wa ajal Allahu rugindinna Allah kallangen Abu Sufyan ta uzzan ukwada wala uzza lakum uzzan takakunda ngai farandina jabe rajabi nandillahu maulana wala maula lakum Allah no bisana ngai bisana takada ke Allah Abu Sufyan di adiyo min biyomi badr adilengya ga di badrim ko tanya khamun gua al harbu sijal gedange balanjon ko lelenga gara na kumbanam kamma Umar tinam qatlakum fi an-nar wa qatlana fi al-jannah wa kana ibe karagan wanda way imbendi kande ibe karono wanda wal jannah Abu Sufyan tu Umar nangani ati mawaidukum al-badr adora ga gembe badr tanayo badr li mawaida ga badr nu sikkan ubange badr sughra al-ula wa dangai wa badr li kubra wa ga gir kenyai sina hillandi keri thumma badr al-mawaid Abu Sufyan agrebe sappe Umar nangani ati Umar nangani ati mawaidukum al-badr atora gana meni badri tanai mushrikinu nga ille kata makani nga kembre muslimon li anga gire nga igra kubenu karinu gondi iri buru shayri buruku awi menga fariki haba tukunne Hamza bun Abdul Muttalibi wadi Allah anhu majma'in sorofi li gabrani sorofi ki gabrani ika dukuti burnu ille mananyi nga wi madina kai wi emergency nyanon emergency situation ke emergency nye emergency situations in we kenya nyanon ille nga kare faren di labu dana waro konno ku ya kafir nu ku ya akhir li sahaba no ndi adu ko rombo Allah konno ka imala e serem bo guro batenga ganda ke be ga bo guro daru ke be ta wahdi ke mara am bakado batte ila kille mudu ila waro Allah konno kata hamra al asad hamra al asari ahaga kiya gatu kure hamra al asari ido ke bakke hillandi wahdi batte gen wonni kuretan aga nya natu ngani hamra al asad farim boga ho ho danga natu ko nya gazwa sawang kana iga ja wallahi magaja tabi yang ada sirang karang ngon farang ga boke beda ngani ira sere kita ngoni masre kita gajang nya ma bo gajang nya ma nya ba farang ga boga ta yusamma gazwa hamra al asad anya uhdim batte farang do ke bakke ko ndu ke so bam bakke aga timbogu imala sere kana wada ganta kebe gani aga bogu dar mushrikun ga kembere la tenga bannai ma tanji kero mailam tumbe faral hamra ala asad hamra ala asad do madana mailam nyeri mailam segi mushrikun gu yang kanu nyai yani gu nyanga tanji kero mailam tumbe madina yi ruha dingra ke to ni ke ruha yang ga ruha iga yang kanu iga isi mere mille kata madina ga kay faran ga ron di inda kata faran yang ga hamra ala asad sare go dangi قريش كان غوي اتوغاني معبد بن ابي معبد الخزاعي كيدانغي قريش كان غوي يار خباراتي خانا ماي تاغيره اري ارايون قراراتي محمد بوغتي كوراي وحمرا على صلاتي كون راكا كي دا بروبليم ين اتا بوغتي كوراي كاتيرون ني انتكي اون قراي داغاري مشريك مي غاي سوندو مونغا اي كاري اي سوندو مونغا نو كيوري ايديا بيغاني ماغا اي تشينجي وارتحلوا يدرغين دي كيم باتيان غونانغري حورا Rauha nantelemo makanya ngai urundo migaraga no makano kondi farelli rauha agri hamra al asad radna dalla khononga zahabu wa gadaru wartahalu wa farru farajil le madina ghaniman wa saliman makater allah komo allah natu magem ngati allah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أسأل الله تعالى أي يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا طيبا حلالا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين